Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 10 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. W tym miesiącu rząd przedstawi plan wychodzenia z kryzysu gospodarczego. Policja apeluje o pozostanie na święta w domach. Mija 10 lat od katastrofy samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem. 10 kwietnia 2010 roku zginęło w niej 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską. Delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Na pokładzie maszyny byli m.in. ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy głównych sił zbrojnych, osoby sprawujące wysokie funkcje w państwie, duchowni, przedstawiciele rodzin katyńskich oraz załoga samolotu i funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. Państwowe obchody tragedii będą miały dziś kameralny charakter. Ze względu na pandemię koronawirusa nie jest możliwe organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń. O godzinie 8.41 prezes PiS-u Jarosław Kaczyński złoży wieńce i odda hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz przed pomnikiem wszystkich ofiar katastrofy. O godzinie 9.00 wieńce w tym miejscu złoży premier Mateusz Morawiecki. Z kolei w Smoleńsku i w Katyniu hołd ofiarom katastrofy lotniczej oddadzą przedstawiciele ambasady i konsulatu w Moskwie. Dyplomaci złożą kwiaty w miejscu katastrofy lotniczej, a następnie udadzą się do Katynia. Ponieważ w związku z pandemią koronawirusa polski cmentarz wojenny jest zamknięty, polska delegacja złoży kwiaty w przylegającej do memoriału cerkiewnej kaplicy. Jak dowiedziało się Polskie Radio, w intencji ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej będą się indywidualnie w swoich domach modlić przedstawiciele rosyjskiej Polonii, a 19 kwietnia w moskiewskiej katedrze zaplanowano mszę świętą w tej intencji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W hołdzie ofiar katastrofy smoleńskiej Polskie Radio na wszystkich swoich antenach odczyta nazwiska 96 ofiar. Upamiętnienie tych, którzy zginęli w drodze na uroczystości w Lesie Katyńskim rozpocznie się o godzinie 8.41, dokładnie w 10. rocznicę katastrofy. O godzinie 16.00 również na wszystkich antenach Polskiego Radia oraz na stronie internetowej polskieradio.pl przypomniany zostanie nadzwyczajny koncert symfoniczny w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej, który odbył się 18 kwietnia 2010 roku, czyli w dniu pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Po świętach wielkanocnych rząd ma przedstawić plan wychodzenia z kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa. Taką informację przekazał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że nowy plan będzie kompleksowy i zostanie skonsultowany z szerokim gronem ekspertów. Chcemy po świętach przedstawić pewien bardzo logiczny, uporządkowany, przedyskutowany z ekspertami i od zdrowia, i od gospodarki, i od spraw społecznych plan pewnego powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej. Ponieważ ta dotychczasowa rzeczywistość, która była przed pandemią, ona przez długi czas, myślę, że może nawet przez lata nie wróci, ale to nie znaczy, że nie mamy mieć nadziei. W czwartek premier Mateusz Morawiecki poinformował również, że do 19 kwietnia przedłużone zostanie zamknięcie zakładów usługowych, galerii handlowych, kin, teatrów i restauracji. Przedłużenie ograniczeń dotyczy też limitów osób przebywających w sklepach i kościołach. Szkoły pozostaną zamknięte do 26 kwietnia. Od 16 kwietnia każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Policja apeluje o pozostanie na święta w domach. Funkcjonariusze przypominają zalecenia rządu w sprawie ograniczenia epidemii koronawirusa, mówi rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka. Jeżeli pojedziemy odwiedzić naszych rodziców, naszych krewnych, a okaże się, że jesteśmy nosicielami i zaraziliśmy ich, czy sobie wybaczymy? Tu można byłoby przywołać chociażby przykład z województwa podkarpackiego, gdzie to właśnie matka zaraziła córkę koronawirusem, co później skończyło się tragicznie. Dlatego pamiętajmy i odwołujmy się też do naszej odpowiedzialności, do tego, co rekomenduje rząd, co rekomenduje Ministerstwo Zdrowia. Mariusz Ciarka podkreśla, że policjanci sprawdzają miejsca publiczne, czy respektowane są ograniczenia w poruszaniu. Każdą sytuację trzeba ocenić indywidualnie. My bierzemy pod uwagę całość okoliczności. Czy ktoś wyjechał sobie myć samochód, myjni wśród innych osób, gdzie potencjalnie może być nosicielem wirusa? Czy rzeczywiście ktoś wyjechał po to, bo na przykład samochód był naprawdę brudny, że szyby nie umożliwiały obserwacji ruchu drogowego? Przestrzeganie ograniczeń w poruszaniu się pilnuje około 25 tysięcy policjantów, wspieranych przez strażników miejskich i żołnierzy, przede wszystkim Wojsk Obrony Terytorialnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.